け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 続いてバータをも倒した悟空の前についにギニューが現れた。そしてドラゴンボールを7個揃えたフリーザは願いを叶える合言葉を聞き出すため最長老のもとへ急いでいた。 おめえたちはドラゴンレーダーでドラゴンボールを探してくれ。ベジータ、おめえはもう一人のやつを倒してくれ。死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てない相手ではなくなった。 知ってやがったか。 行ってきます。 頑張れよ悟空。 よし、こっちも行くぞ。 こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。 凄まじい迫力、見たか、悟空のフルパワー。 Kapitan rzuca wyzwanie. Wracaj! Zmierzmy się! załatwił go. Vegeta, zdrajco. Ależ jesteś uparty. Myślałem, że także uciekniesz. Zostałeś sam. Nie masz żadnych szans. Muszę się z nim rozprawić jak najszybciej. Inaczej nie odzyskamy kryształowych kul. Dobra nasza. Songo będzie się bił z tym łotrem, kapitanem. Ich siły są wyrównane. Może więc pozabijają się nawzajem. Tymczasem ja zrobię swoje. I moi je serai tranquille pour agir. Jak tylko poznam tajemnicę kryształowych kul, zlikwiduję małych ziemian. Kiedy już będę nieśmiertelny, pozbędę się Frezera. Zanim polecimy do wodza na Mechan, wstąpimy do naszej kryjówki. Będzie nam potrzebny radar. Zgoda. Jak na kosmicznego wojownika jest bardzo szybki. Ale walczysz z kapitanem sił specjalnych. To walka na śmierć i życie. Przyjmij pozycję. Taką? Pojętny jesteś. Podnieś drugą nogę. Dziwna to pozycja. Trochę niewygodna. Strasznie śmiesznie wyglądasz. Ty zuchwalcze, to pozycja do walki sił specjalnych. Budzi strach i szacunek. Trudno, nie udało ci się. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Straciliśmy już dość czasu. Przejdźmy do spraw poważnych. Śpieszno ci na drugi świat? Zaraz się przekonasz. Ze mnie nie wolno bezkarnie kpić. Zwyciężyłeś moich żołnierzy. Pożałujesz tego. Już wiem, dlaczego ich pokonałeś. Podobnie jak ja, potrafisz zmieniać do woli siłę ciosu, prawda? Jestem pod wrażeniem. Nasz kapitan zachowuje olimpijski spokój. Bez trudu rozprawi się z tym nędznikiem. Nikt nie przewyższa siłą kapitana sił specjalnych. Co on robi? Ja tu siedzę sama, staram się wszystko naprawić, a panowie gdzieś się włóczą. To lekka przesada. Jak mogli zostawić mnie tutaj zupełnie samą, bezbronną? Już ja pokażę Krillanowi, kiedy się tu zjawi. Obiecał, że wkrótce będą z powrotem. Minęły już całe wieki. Fajnie, działa. Chwilę to trwało, ale udało się. Radar się popsuł. Nie, nie popsuł się. Wskazuje 7 kryształowych kul zebranych w jednym miejscu. Coś takiego. Ciekawe, co się stało. A jeżeli to Vegeta zdobył wszystkie kule? Znowu wstrząsy. Co się dzieje? Mam pomysł. Jeżeli Vegeta ma kryształowe kule, ja pierwsza wypowiem życzenie. Powiem, że chcę wrócić na Ziemię i sprawa będzie załatwiona. Trzeba poszukać kryształowych kul. W drogę. Jest bardzo szybki, ale chyba go złapię. Przeciąłem mu drogę. Możesz z nim teraz zrobić, co zechcesz. Nie dam rady. Jest za silny. Wpadłem. Pozbądź się tego młokosa. Teraz albo nigdy. Jedynym wyjściem jest technika Kaito. Dlaczego go puściłeś? Kto ci pozwolił się wtrącać? Odbiło ci? Nie wtrącaj się do nieswoich spraw. Doskonale wiedziałeś, że nie wolno ci tego robić. Tak. Zmierzmy się. Wiem, że nie pokazałeś jeszcze wszystkiego. Chętnie się dowiem, co potrafisz. Chyba, że zamierzasz oszczędzać siły na ewentualne spotkanie z naszym wielkim mistrzem Frezerem. Najpierw jednak musisz pokonać mnie. To nie będzie łatwa walka. Dotychczas nikt mi nie dał rady. Skoro nalegasz, pokażę ci, na co mnie stać. Tylko na to czekam. Ciekawe, jak daleko się posuniesz. Spójrz na swój detektor. Właśnie rośnie moja siła ciosu. Nie potrzebuję go. Na oko wiem, że wynosi 8500 jednostek. Technika Kaito. Siła ciosu wynosi 9000. 10500. 600. 700. 10800. 10800. To niemożliwe. 10900. Jedenaście tysięcy. Nie do wiary. 11000 jednostek i nadal rośnie. Zdumiewający Songo. Choć siła jego ciosu już jest olbrzymia, nadal rośnie. Jaka jest naprawdę moc Songa? Czy mimo tak wspaniałych możliwości zdoła pokonać straszliwego wroga? Oh, たかぎぬオラの力を。 18万、信じられん。これが貴様の真の力なのか。 悪いが、おめえはオラに勝つことはできねえ。次回ドラゴンボール Z 戦いの行方、最長路に迫るフリーザの魔の手。父さん、フリーザが